أقسام الفاعل وأنواع ظاهر منه. Deməli, artıq failin qismlərindən danışacaq. Və anva az-zahir minhu. Zahir olan növləri. Qalə və huvə alə qismeyni. Zahirun, yəni el-fa'ilu alə qismeyni. Zahirun və mudmarun. Mudmar, yəni məxfi. Bizdə deyilər əvəzlik. Hərfən gizli deməkdir. Zahirin əksidir. Fəz-zahiru nəhv qolükə qamə zeydun. Qamə zeydun. Zeydun nədir? Faildir. Ha, zeydun sözü nədir? Faildir. İsmi zahirdir. Və yəqumu zeydun. Qama əz-zeydəni. Və yəqumu əz-zeydəni. Və qama əz-zeydunə və yəqumu əz-zeydunə. Bir dəfə keçmiş zamanda gətirir, bir dəfə indiki zamanda. Və qama rəcəlu və yəqumu rəcəlu və qamət hindun və təqumu hindun. وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك أي من الأمثلة أشبه ذلك يعني buna oxşar yani misallar من الأمثلة. Deməli demədi ki müəllif qama. Demədi qamə əz-zeydəni. Ha? Diqqət verin. Demədi dedik qamə əz-zeydəni. Demədi qamu əz-zeydunə. Ha? Qamu qamə demədi. Və yaxud da demədi ki qamu əz-zeydunə. Ha? Ha? Fikir verdiniz? Qamətil hindani. Demədi qamətə əl-hindani. Dedi ki, təqumu əl-hindəni. Sonra dedi ki, və qamətil hindətu. Ha? Təklərdə gətirdim. Ona görə ki, feil öndə gələndə, ha? Feil ilkin gəlirsə, sonra fail gəlirsə, feil nə olur? Təkdə olur. Ona görə. Aydındır. Deyirlər, qam ər-ricəlu. Demirlər, qamu ər-ricəlu. Feil öndə gələrsə, birinci gələrsə feil nə olur? Təkdə olur. İstəyir fail cəm olsun, ikili olsun. Aydındır? Fərqi yoxdur. Cins baxımından uyğun olur, lakin kəmiyyət baxımından, say baxımından nədir? Təkdə olur həmişə. Cins baxımından, yəni məsələn hind qızadır deyə olur nə? Qamət hindun. Hə? Həmçin qamət əl-hindətu. Aydındır? İkisi də təkdə oldu. Say baxımından, lakin ikisi də qadın cinsində oldu, cins baxımından. Çünki nədir? Aydındır? Ha. Qama əxuka. Qama əxuka. Qama nədir? Feil madidir. Ha? Feil madidir. Əxuka əxu ismi. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun. 3 dənə şərt qoymuşdu fa'il olmaq üçün sözün. Birincisi nə olsun? İsm olsun. İkincisi nə olsun? Mərfu olsun. Mərfudur. Əxu, əxu mərfudur. Və aləmətü rafihi nədir? Əl-vav. Niyə bəani dəmmə? Liyənuhu min əsməl xamsə. Və kəf nədir? Əxu mudaf, kəf mudaf iləyik. Kəf fi məhəl nədir? Fi məhəl xaft. Fi məhəl xaft. Aydındır. Məsələn, qamə gulami. Qamə gulami. Qamə fəil madı, məbni alə fətih. Hə? Gulami. Gulami. Gulam. Nədir? İsmun, fəilun. Məbni, mərfu'un, mərfu'un, biddammə, əl-müqaddara, əl-müqaddara, mən əmin zuhuri hə, yə, yə, yox, yə, əl-münasibə, yə, əl-münasibə, ən ilkin dərsdə keçmişdik, yə, əl-münasibə, qoləm, yə, əl-münasibə, aydındır, damma, müqaddara, alə, mən qablə, yə, yə, mütəkəllimdir, yə, əl-münasibədir. Aydındır. Və aqulu yanqısmu l-fa'ilu ilə qismin. Əl-əvvəl az-zahiru və səni əl-mudmaru. Fə əmmə az-zahiru fə huvə mə yədullu alə mə'nəhu bidun həcətin ilə qarinətin. Və əmmə al-mudmaru fə huvə mə la yədullu alə al-muradi minhu illə bi qarinətin. Təkəllümin əv xitabin əv qeybətin. Deməli deyir ki, fail iki cür olur. Zahir, ha? Əsəni mudmar. Zahir aydındır. Yəni ki, ehtiyac yoxdur ki, kimsə xatırlayasan və yaxud da nəsə işarə eləyəsən. Hə, sözün özündən bilinir. Məsələn, qamə zeydun. Zeyd faildir. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, nəsə izah etməyini. Hə? Bidun həcə ilə qarinə nəsə bir, yəni, oxşar bir şey, nəsə bir əlavə bir şey gətirməyə ehtiyac yoxdur. Amma mudmar, huva mə lə yədullu aləl muradi. Muradı dəlat eləmir. Yəni, bilinmir kimdir, nəçidir, illə minhu illə bi qarinətin, təkəllümün, əv xitabin, əv qaybətin. Ancaq deyir, nəyə əvəzlik gətirməlisin. Hə? Yəni ki, hətta bilinsin, kişidir, qadındır, təkdir, hə? Və yaxud da cəmdirlər, və yaxud da kilikdir. Və zahiru alə ənva, ləənəhu immə ən yəkuna muradən, əv mufradan, əv müsənnə, əv məcmuğan, cəmən səlimən, əv cəmə təksirin. Və kullu min hədihil ənva alə arba, əl arba nəyə qaydır? Mufrad, müsənnə, məcmu, cəmə səlim, əv cəmə təksir. Dörd dənə buna qaydır. Aydındır. Və kullu min hədihil ənva əl-arba imma ən yəkuna müzəkkəran yəni mufrad, müsənnə, cəm müzəkkər səlim cəm təksir nə ola bilər? İmma ən yəkuna ya ola bilər müzəkkər və imma ən yəkuna müənnəsən. Fəhədihi səməniyyətü ənvayn. Yəni əgər qadın olsalar ha? Və kişi olsalar olacaq bir, dörd dənə idi əvvəl. Ha? İkiyə vuranda olacaq nə? Səkkiz. Ha? Və aydan فهذه ثمانية أنواع وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة bunların da yani bu 4 tane istir 4 tane olsun kişi cinsinde ve istir olsun kadın cinsinde onda oldu 8 ya olacak irab ha failler çünkü merfu olur hemşe ha tahlilde dedik tarifinde dedik el fail ne diyor ism merfu ha merfuluk da damma burada diyor olacak ya zahir damma ile veya da mukaddar damma ile وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة ها إذا أسماء الخمسة ده ها تدي باب نايدي أغزلرتي يير نايدي ضمانا وعلى كل هذه الأحوال بتنبه هاللاردا إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضاريا يا فيل ده يعني فايل دم قبخت قلم فيل ده يا olacak ماضي ويخت olacak نا مضاري فعلي فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي سافر محمد سافر محمد ها سافر فعل الماضي دي ها محمد ندي فاعل دي مفرد مذكر وحضر خالد ومع الفعل المضارع يسافر محمد ويحضر خالد ومثال الفاعل المثنى المذكر كلتولا مذكر فاعل مع الفعل الماضي حضر الصديقان وسافر الأخوان ومع الفعل المضارع يحضر الصديقان ويسافر الأخوان ومثال الفعل مجموع جمع تصحيح لمذكر مع الفعل الماضي جمع تصحيح لمذكر يعني جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم حضر المحمدون وحج المسلمون مع الفعل المضارع يحضر المحمدون ويحج المسلمون aydındır dedi ki fiil təkdə olur çünki nədir ha fiil təkdə olur həmişə ondan sonraki fail istir cəmdə olsun ikilikdə olsun və ya da təkdə olsun lakin cins baxımından uyğun olur failə ona görə də deyəndə ki hadara al-muhammadun nədir hadara təklikdə olur lakin cins baxımından al-muhammadun uyğundur kişi cinsindədir مثال الفاعل مجموع جمع تكسير وهو مذكر يعني فاعل مذكر دي مع الفعل الماضي حضر الأصدقاء وسافر الزعماء زعماء زعيم باشسي ده يعني باشچي أغاز جمدي يعني باشچي demekti başçılar ومع الفعل المضارع يحضر الأصدقاء ويسافر الزعماء ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الفعل الماضي حضرت هند وسافرت سعاد ومع الفعل المضارع تحضر هند وتسافر سعاد ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي حضرت الهندان وسافرت زينبان ومع المضارع تحضر الهنداني وتسافر الزينبان. ومثال فعل المجموع جمع تصحيح المؤنث مع الماضي حضرت الهندات وسافرت الزينبات. ومع المضارع تحضر الهندات وتسافر الزينبات. ومثال فعل المجموع جمع تكسير وهو لمؤنث يعني جمع تكسير نيچندي kadınların جمع تكسير مع الماضي حضرت الهنود وسافرت الزينب زيانيب. ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الزيانيب. ومثل فعل الذي إعرابه بضمة ظاهرة جميع ما تقدم من الأمثلة. فاعل هانسي كدير إعرابه onun ظاهر ضمة inandı bütün misallardı irelde öten ما تقدم irelde öten ما عدا إلا ما عدا إلا demekti المثنى المذكر والمؤنث وجمع تصحيح لمذكر. Bütün bu hallarda deyir, hamısında nedir? Damma zahirendir. Ancak ma'ada el-musenne, el-muzekker vel-muennes. Musenne muzekkerde ne olurdu? Ha? Musenne muzekkerde. Demeli deyirdi ki, hadara, hadara el-sadiqani, hadara sadiqani. Hadara sadiqani. Sadiqani de damma zahir adı yok. Damma əvəz eləyən nedir? Əlifdir. Deyirik ki, hədara fəil madi məbni alə fəth əl-sadiqani fəil mərfu ha? İsmun ha? Fəil, ismun mərfun və aləmətu rəfiyhi əl-əlifu niyəbə ən əni dəmmətin niyəbə əni dəmmətin və nun fəil əkhir nədir? İvadun əni tənvin fəil ismin müfrat fəil ismin müfrat. Həmçinin deyir ki, zahir damma ilə irab olunmur. Ma'ad al-musanna al-muzakkar hamsu muannas. Muannas. Muannas nəcəydi ikilikdə deyirdik ki, deməli hadaratil hindani. Hindani. Hadarat. Hadarat fe'l madi. Fe'l madi. Mabni. Ha? Mabni nə üzərində? Mabni fethən zahir hadarati. Hadaratil hindani. Mabni alətə. Alətə? Hərəkə. Təyinə eyrab olunmur. Eyrab hərflərlə olur. Hərəkələrlə. Eyrab hərəkələrlə olur. Necə tə ola bilər? Ha? Hədara. Hədara. Fəl madı. Ti. Yo. Ti aləmə tənisdir. Ti fail ola bilməz. Ti fəlin əlamətidir. Fəlin əlamətidir. Fail deyil. Ona görə dilə hədarat. Hədarat nədir? Fəl madidir. Məbni alə sükun. Əl-müqəddər. Əl-müqəddər. Hədarat da xı. Hə? Darabbət. Məbni alə sükun əl-müqəddər. Mən əmin zuhuri hə iltiqa əs-səkinəyin. Yəni, o sükunun üzə çıxmağına nə olub? İltiqa əs-səkinəyin. Yəni, təynən əl-hində, əl-hində, əl-artikılında nədir? Ləm sükunlud deyə. Əlif də nədir? Vəslə iləndir. Hə? Həmzətül vəslədir. Ona görə İki sükun, ləmlə, tənin sükunu üzləşib deyə birinci sükunlu hərf, yəni tə hərəkələnib. Ona görə deyir ki, hədarat, hədaratil, hə, hədarat, deyirik ki, fəil madi, məbni alə sükun, əl-müqəddər. Mən əmin zuhuri hə, zahir olmağına, o sükunu nə manəsil eləyibdir? İltiqa əs-səkinin, iltiqa əs-səkinin. Əl-hindəni, fəil, hə, fəil, mərfu, mərfu. Və ələmətü rafiihi, الألف نيابة عن الضمة والنون في آخر عوض عن التنوين في الاسم المفرد تكلين ده يعني هندون هندون سوزندك o تنوينين سوزن sonundaki ki تنوينين أفزنا نولوب كليكتا نون قويلوبتو أيضا ده ديلا عوض أفزدي عن التنوين تنوينين في الاسم المفرد هذا سونرا دير ki همچنين وجمع التصحيح للمذكر يعني همچن جم تصحيح يعني جم مذكر سالم ده نه olur damma zahir olmur damma zahir olmur orada ne deyirlər cem tasih muzakkarda cem muzakkar salimde deyirlər ki mesela haccel muslimuna hac fi'l mad mabni ala fath ala al fath yoksa ala al cim ala al cim ala al fath ala al fath Çünki ərəb nə olur, hərəkələr nə olur? Əl-muslimunə, əl-muslimun. اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه علامة رفعه الواو الواو نيابة عن يشنا على كم زور الكسرة الضمة الفتحة نيابة هان صدر جم مذكر سالم ده واو نيابة زليز عن الضمة تحسن شو مرفوع لور فاعل همشة مرفوع لختام وزور لبلاتن نيابة عن الضمة والنون في آخر عوض عن التنوين في الاسم المفرد والنون في الآخر عوض عن التنوين في الاسم المفرد أيضا ده ومثال الفاعل الذي إعرابه بضمة مقدرة مثال الفاعل الذي إعرابه بضمة مقدرة مع الفعل الماضي حضر الفتى حضر الفتى وسافر القاضي وأقبل أقبل صديقي ومع الفعل المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقي حضر فعل ماضي مبني على الفتح الفتح الفتى اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الف مكسورة ايها الفتى ربنا الفتى اسم فاعل اسم فاعل مرفوع مرفوع مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بالضمة بالضمة مفعول بالضمة وعلامة درسنا باشلون مثال الفاعل الذي اعرابه بضم المقدرة تمام شوفت مقدردن gedir تمام sen dedin ki الفتى اسم فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها نمان اسليلي بظاهر olman يا مكسورة يا مكسورة تيلو يا مكسورة ده orada söhbet ondan gitmir o isim ki elifle kurtarır o isim ki elifle kurtarır tuqaddaru aleyhi cemil harakat elifle kurtaran isimlerde ne olur istir elif maksur olsun istir elif ya maksura deme elif maksura istir elif maksur olsun istir elif tavıyla olsun yani ümumilikte kişiler diler memdude ne olur? Tuqadra aleyhi cemil hareket. Bütün hareketler ne olur? Təqdirde olur. Hə. Fətə kəsir dammadır. İndi bizdə dammadır ki təqdirde. El fətə. Aləmətə rəfihi əlif. Subhanallah. Xatadır. Hadar el fətə. El fətə. El fətə. İsmun. Fəilun. Mərfuun. Bidammətin. Muqaddaratin. منع من ظهورها التعذر التعذر التعذر وسافر القاضي سافر في الماضي مبني على الفتح سافر في الماضي مبني على الفتح القاضي اسم فاعل مرفوع بضمة بضمة مرفوع بضمة المقدرة çünkü مغز söhbət ضمة مقدردان gedirdi irab olmağa القاضي də deməli مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها eğer o isimlər ki axırı yə iləndir ona deyirlər منع من ظهورها الثقل yəni isim hansı ki axırı yə iləndir orada nə olmur kəsrə ilə damma görsənmir heç vaxt yəni deyilmir səfərə القاضيyu القاضي deyilmir. Fəthə həmçinin kəsrə edilmir. Lakin damma həmçinin kəsrə edilmir. Lakin fəthə zahir olur. Lixiffətihə. Fəthə ilə demək olardı. İsmansı ki, yəyinə qutarır. Söhbət burada dammadan gedir. Lakin təkrar üçün deyirik. İrəlidəki ötən dərsləri. Və əqbələ sadiqi. Əqbələ fəil madı. Məbni alə fəth. Sadiqi. Mərfun. İsmun. Mərfun. اسم فاعل مرفوع وعلامته مرفوع بضمة مقدرة بضمة مقدرة منع من ظهورها بو dammanın, təqdirdə olan dammanın zahirə çıxmanı, maniçiliyi nə törədib? Mənə amil duhuriyyə əliyə mütəkəllimə. Əl-münəsibə buna deyirlər. Əl-münəsibə. Münəsibə. Yəni, yə mütəkəllim sadiq sözünə qoşulub deyə yə tələb eləyib ki, nə olsun? Kəsrəli olsun. Çünki yədən qabaq münasibdir ki, kəsrə olsun. Yədən qabaq kəsrə olsun. Həmçinin qaf sözünə, ya qaf hərfinə, yəni sadiq sözünün sonundakı qaf hərfinə iki dənə hərəkəni yazmaq olmazdı. Sadiqu i olmazdı. Ona görə ya damma yazılmalı idi, ya da kəsrə. Kəsrə yazılıb ki, çünki sözün sonunda yə mütəkəllim var. Yə mütəkəllim də münasib idi ki, kəsrə ilə yazılsın. Və məl fəil mudari yahdurul fətə və yusafiru əlqadi və yəqbilu sadiqi. Və misal fəil əlləzi i'rabuhu bil hurufi ən-naibəti ən-dammeti, yəni artıq hərflər gəldi, naiba ən-damma, mə təqəddəmə minəl əmsiləti, irəldə ötən misallardır, əl-fəil, əl-müsənnə, əl-müzəkkər, əl-müənnəs, və əmsilətil fəil məcmul cəmə təsxih l-müzəkkər, və min əmsilətihi əydən, məl-madi, hədərə əbukə, və səfərə əxukə, məl-mudari, yəxdur əbukə, və yusafir əxukə. Deməli, dammanı hərf əvəz edir, fail, müsənnə, əl-müzəkkər və yaxud müənnəsdə. Fail əgər nə olarsa, müsənnə olarsa, kilik, müsənnə olarsa, müzəkkər olarsa. Dammanı nə olacaq? Hərf əvəz edəcək. Məsələn, deyirik ki, yusafiru əl-əxəvani, yusafiru, fail, mudaridi, əl-əxəvani, ismun, failun, ismun, failun. Mərfu'un və aləmətu rəf'ihi nədir? Əl-əxəvanda Əl-əlifu Əl-əxəvani ikilikdir. Əl-əlifu Niyəbəən əd-dammə Vannun fi əxir əyvadun ənit-tənvini fil ismül müfrad. Sondakı nunda nədir? Təklikdəki, yəni əxun sözünün tənvininin əvəzinədir. Həmçinin deyir ki, müzəkkər, müsənnə müzəkkər əv müənnəs, yəni fail kiliyin kişi cinsində kiliyi ola bilər və yaxud da qadın cinsində. Məsələn, deyirlər ki, səfərati zeynəbəni, zeynəbəni, səfərat, səfərati zeynəbəni, səfərat, fəil mudar, fəil madi, məbni alə əs-sükun, alə əs-sükun, mənə min zuhurihə, yəni min zuhur əs-sükun, məbni ələs-sükun əl-müqəddərə ələs-sükun əl-müqəddərə çünki sükun görsəmir mənə əmin zuhuri hə o sükunun zahir olmağa mənəçilik törədib nə? İltiqa əs-səkinin İltiqa əs-səkinin əz-zeynəbəni əz-zeynəbəni fəil mərfu ismu fəil mərfu və ələmətu rafihi əl-əlif niyəbəən əd-dammə niyəbəən dammətin və nun fi axir əvədun ən tənvini fil ismi l-müfrad və həmçin əmthilə əl-fəil əl-məcmu cəmə təsxih l-müzəkkər məsələn, desək ki cəmə müzəkkər səhəm yəhduru əl-muhammədunə yəhduru fəil mudari fəil mudari məbni fəil mudari fəil mudari mərfuun və aləmtu rafiihi əd-damə əz-zahirə aləxirihi المحمدون فاعل اسم فاعل مرفوع وعلامته رفعه الواو الواو محمدون الواو نيابة عن الضمة نيابة عن الضمة والنون في آخر عوض عن التنوين في الاسم المفرد أيضا ده وهم شنو يعني قتريب دي تمال دي شو من أمثلته يعني أمثلته failin, hansı ki irabu bil huruf, nəyib anid dammə deyir ki, məl madi hədərə əbukə, hədərə fəil madi məbni alə fəthə əbukə əbu ismu fəil, mərfuun və aləmtu rafiihi əl-vav nəyib an əd-damməti ləyənun min əsməl xəmsəti əbu mudaf və kəf mudaf iləyh əbu mudaf və kəf mudaf iləyh kə yox, kəf mudaf iləyh Aydındır. Çünki bir hərf deyə nədir? Özü səbət səslənir. Kəf nəyin yerindədir? Kəf fi məhəlli əl-xafd. Fi məhəlli əl-cər. Çünki mudaf ilə nə olur? Həmişə kəsr olur. Və səfa və ma'al mudari yahduru abuka və yusafiru akhuka. Yusafiru fe'l mudari. Ha? Fe'l mudari. Marfu. Və aləmət rəfiəhi ad-damm az-zahirə al-axirə. Yoxsa alə vasati. Və al-avvalih. Al-axirə. Akhuka. Akhuka أخو اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضاء الواو الواو الواو لأن أسماء الخمسة الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة والكاف مضاف إليه أخو مضاف والكاف مضاف إليه في محل الخفض الجريان